Yohanes bab 10. Gusti Yesus terus mulangi wong-wong mau nganggo gambar ngene. Iki dirungokke sing apik. Nek eneng wong mlebu kandang wedhus nanging ora liwat lawangi. Wong kuwi mesti maling apa tukang rampok. Pangone mlebu kandang liwat lawangi, lan sing jaga kandang mesti bakal mbuka ke lawangi. Weduse kabeh niteni swarane pangone. Wonge nyeluki jenenge weduse siji-siji, terus digiring metu arep dingon. Nek weduse kabeh wis ditokke, pangone terus mlaku nang arep dhewe. Weduse terus ngetutke dekne, awit kabeh niteni swarane. Wedus-wedus iki ora bakal ngetutke wong liyane. Nek eneng wong liyane teko, weduse malah padha mlayu lunga. Awit ngerti nek kuwi duduk pangone. Gusti Yesus nganggokke gambar iki, nanging wong-wong ora dunung. Mulane dene terus dunung-dunung ke ngene. Omongku iki dirungokke sing apik tenan. Yo aku iki lawange kandang wedhus. Kabeh sing tekane sadurunge aku kuwi maling lan tukang rampok. Mulane wedhus-wedhus ora ngrungokke swarane. Aku iki lawange. Wong sing mlebu liwat aku bakal selamat. Wong kuwi mlebu metu bakal nemu pangan. Kuwi padha ngerti. Maling kuwi tekane namung arep nyolong, mateni lan ngrusak. Nanging aku teko ngekei urip kaluberan. Aku iki pangon sing sejati. Pangon sing sejati saguh mati nglabui wedhus-wedhuse. Wong sing namung kerja angon kuwi duduk pangone lan duduk sing duwe wedhuse. Wong kaya ngono kuwi malah mlayu lunga nek eneng kewan galak teko arep mangan wedhuse. Wedhus-wedhuse mesti ditinggal. Awit dekne namung kerja. Wedhus-wedhuse ditubruk karo kewane galak terus padha buyar. Aku iki pangon sing sejati. Kaya anggone Gusti Allah bapakku mangerteni aku lan aku mangerteni dekne. Kaya ngono uga aku ngerti wedhusku siji-sijine lan wedhusku siji-sijine ya ngerti aku. Aku ora eman uripku kanggo nglabui wedhus-wedhusku. Aku uga duwe wedhus-wedhus liyane sing ora nang kandang kene. Wedhus-wedhus kuwi uga kudu tak ngon lan bakal padha ngrungokke swaraku. Bakal tak giring dadi siji karo wedhus-wedhus sing wis nang kene. Dadine wedhus-wedhusku kabeh bakal tunggal kandang lan tunggal pangon. Gusti Allah bapakku nerisnani aku. Awit aku masrahke uripku supaya aku bisa nampa uripku meneh. Aku masrahke uripku sangka karepku dhewe. Ora eneng sing bisa ngrebut sangka aku. Mati yo karepku dhewe lan urip yo karepku dhewe. Kuwi kekarepane Gusti Allah bapakku. Tembung-tembunge Gusti Yesus kuwi marakke para penggedene wong Yahudi sing nang kono padha engkel-engkelan. Oke sing ngomong, Yesus kuwi wong edan, wong kelebon setan. Aja dirungokke. Saloke ngomong, nek wong kelebon setan mosok bisa mulangi kaya ngono? Mosok setan bisa nambani wong lamur? Lah ora to. Saiki nang kutha Yerusalem eneng riyaya gedhe. Saben taun eneng riyaya iki kanggo ngelingke bukaane gereja gedhe. Riyaya iki tiba wayahe adem. Gusti Yesus mlaku-mlaku nang gereja gedhe kono nang panggonan sing jenenge Gadrine Soleman. Para penggedene wong Yahudi terus padha ngubengi dekne takon, "Mbok awake dhewe ndang diomongi to? Nek kowe kuwi pancen Kristus tenan. Mbok ngomong bloko to?" Gusti Yesus terus semaur, "Aku lak wis ngomong to. Nanging kowe ora gelem percaya. Aku nindakke penggawe sing gumun-gumunke kanggo tondo nek Gusti Allah bapakku sing ngongkon aku lan sing ngekeki kuwasa marang aku. Nanging kowe meksa ora percaya. Kowe ngerti kene ngopo kowe kok ora padha percaya? Jalaran kowe kuwi dudu wedhusku. Wedhusku niteni swaraku lan melu aku. Aku ngerti wedhusku siji-sijine. Kabeh tak kei urip langgeng lan ora bakal tiba ing karusaan. Ora eneng sing bisa ngrebut wedhusku sangka tanganku. Gusti Allah Bapakku sing ngekei wedhus-wedhus kuwi marang aku. Lan kuasane Gusti Allah Bapakku kuwi ngungkuli kuwasa sak kabehe. Ora eneng sing bisa ngrebut wedhus-wedhusku saka kuasane Gusti Allah Bapakku. Aku karo Gusti Allah Bapakku kuwi tunggale. Para penggedene wonju terus jikuki watu meneh arep dinggo bandemi Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong, "Kowe lak wis padha weruh dhewe to. Wis ping pira aku nindakake penggawe becik? Kuwi mau kabeh sangka karepe Gusti Allah Bapakku. Lah sing ngendi sing marake kowe arep bandemi watu aku?" Wong-wong mau terus semawur, "Dudu kuwi sing marake awake dhewe arep bandemi kowe. Kowe kuwi namung manungsa to. Lah kok ngomong nek kowe ku karo Gusti Allah tunggale? Kowe kuwi ngelek-ngelek Gusti Allah." Gusti Yesus terus ngomong, "Nang kitabmu dhewe Gusti Allah lak tau ngomong ngene to marang wong-wong sing dikongkon nuntun bangsane. Kowe kuwi padha tak arani Allah. Lan kuwi ngerti to nek sing ketulis nang kitab kuwi nyoto. Lan nek wong-wong sing dipilih dikongkon nuntun bangsane diarani Allah karo Gusti Allah. Lah kowe kok padha nyalahke aku? Kok padha ngomong nek aku ngelek-elekke Gusti Allah? Lah Gusti Allah dhewe to sing miji aku lan ngongkon aku teko nang jagat kene. Lah aku kok ora entuk ngomong nek aku iki anake Gusti Allah? Nek aku ora ngetokke kuasane Gusti Allah Bapakku, kowe ora usah percaya marang aku. Kowe kabeh wis padha weruh dhewe. Nanging meksa kowe ora padha percaya marang aku. Senajan kowe ora percaya marang aku, mbok padha percaya tondo-tondo sing tak tindakke kuwi. Dadine kowe bisa niteni lan dunung nek Gusti Allah Bapakku karo aku siji lan aku karo Gusti Allah Bapakku yo siji." Wong-wong krungu Gusti Yesus ngomong ngono kuwi terus arep nyekel dekne. Nanging Gusti Yesus terus mlungani. Dekne terus ngabra laut Yordan tekan sakwijine panggonan. Biyen Yohanes mulai mbaptis nang panggonan kuwi. Gusti Yesus terus nang kono rodok suwi. Oke wong podo teko nang gone Gusti Yesus lan podo ngomong, "Yohanes dhewe ora tau nindakake penggawe sing gumunke. Nanging sembarang sing diomong karo dekne bab Gusti Yesus kuwi nyoto." Mulane wong oke terus podo percaya marang Gusti Yesus.